www.attableeg.com, the Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم واجب التقريم حضرات علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستو عزیزوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سامنے دو طرح کی آیات تھی ایک تو قاری صاحب نے مولانا نے اپنی دوسری رکعت میں اسی سورت کو پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح مجھے بخاری شریف کی وہ روایت یاد آئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خود ان کے زمانے میں کچھ اشکالات رہے اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی حصے میں علوم ملے آپ نے ویسے اور صحابہ کے مقابلے میں مدت کم پائی اس لیے کہ آپ سن 7 میں ایمان لائے سن ہجری 7 میں ایمان لائے اور سن 11 کی ربیع الاول میں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو 4 سال کی صحبت پائی بہت سارے صحابہ وہ ہیں کہ جن کو صحبت 10 سال کی ملی 12 سال کی ملی 15 سال کی ملی 25 سال کی ملی لمبی صحبتیں ان کو ملی لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی روایتیں ملی ہیں اور صحابہ کو کم ملی ہے مقصرین صحابہ میں ابو ہریرہ کا شمار ہوتا ہے ویسے علماء نے لکھا ہے کہ 4276 یعنی 4276 روایتیں حضرت ابو ہریرہ سے لیکن یہ صرف ایک کتاب کی گنتی ہے ورنہ اس کے علاوہ اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب صحبت کم پائی اور روایات زیادہ بیان فرماتے تھے تو بدیہی بات ہے کہ پرانے لوگوں کو اشکال کا ہونا یقینی بات ہے کہ بھائی ہم برسوں سے آپ کے ساتھ ہیں ہمارے پاس اتنی روایتیں نہیں ہیں اور آپ اتنی روایتیں کہاں سے لے کر کے آ گئے ایک مرد باپ نے ارشاد فرمایا روایت بیان فرمائی کہ اگر پڑوسی تمہارے دیوار میں اپنی کیل لگانا چاہے اپنا کھیلا لگانا چاہے یا اپنی شہتیر اور اپنا لکڑا رکھنا چاہے اور تمہاری دیوار کو اگر کوئی نقصان نہ ہوتا ہو تو اسے اجازت دے دو اس غریب کا کام بن جائے گا تو کسی صاحب نے فرمایا ھذا من رسول اللہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابو ہریرہ کو غصہ آ گیا فرمایا من کی سے ابھی ہریرہ ابو ہریرہ اپنے جیب سے بیان کر رہا ہے یہ آپ نے غصے میں ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنے جیب سے بیان کر رہا ہے ایک مرتبہ اور اسی طرح کا اشکال ہوا آپ کے اوپر تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی مہاجرین جو ہیں وہ تو بازار میں مشغول تھے اور انصار جو ہیں وہ کھیتیوں میں مشغول تھے اور ابو ہریرہ اپنا پیٹ پکڑ کے نبی کی خدمت میں پڑا ہوا تھا میں وہاں جاتا تھا جہاں تم نہیں جاتے تھے میں وہ علوم حاصل کرتا تھا جو تم حاصل نہیں کرتے تھے میں نے مکمل طور پر نبی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تھا حتیٰ کہ بھوک برداشت کی پیاس برداشت کی اور میں نے بڑے حالات جو ہیں برداشت کیے اور روایات کو میں نے حاصل کیا تو حضرت ابو ہریرہ کو اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کسی صاحب نے فرمایا کہ یہ نبی علیہ السلام سے آپ نے سنا ہے بخاری شریف میں ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کل رات میں امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا اب وہ صاحب جو ہیں وہ بالکل پریشان ہے کہا مجھے یاد نہیں فرمایا تم کو کل رات کی قرات کا پتہ نہیں چلا تم کیا حدیثوں کو یاد کرو یا ابو حریرہ ہے کہ جو اتنی روایتوں کو محفوظ کیے ہوئے ہیں. تو بہرحال رکعت ثانیہ میں مولانا نے ادا نصر اللہ والفتح پڑھا. ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ اگر نماز کے بعد ہمیں پوچھ لیا جائے کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا, تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ تپڑے کار والی نماز ہے ہماری. بس نماز میں آئے ہیں, غنیمت ہے کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے کہ نماز پڑھ لیا کرتے ہیں, ورنہ ایک وقت تو وہ آئے گا کہ یہ نمازیں بھی نہیں رہیں گی. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ کم سے کم مسجدوں میں تو ہم آ رہے ہیں, نمازیں تو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں. تو رکعت ثانیہ میں آپ نے ارادہ نصر اللہ والفتح جی میں آیا کہ لاؤ اسی پر دو چار باتیں عرض کر دوں. اگرچہ ہمارے بچے نے جو قرآن پڑھا اور بہت اچھا پڑھا, دل کو لگنے والا, چبھنے والا, اور جو سورہ کہف کی آخری آیات پڑھی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا, تو جنت الفردوس کہتے ہیں کس کو, اور ایمان اور اعمال صالحات کیا ہیں, اور اس کے اوپر اتنا بڑا وعدہ اللہ نے جو فرما دیا, جو خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, اگر انہی آیات کی تشریح کی جائے تو خدا پاک کی قسم فجر ہو جائے گی. صرف ان آیات کی اگر تشریح کر لی جائے تو فجر کا وقت ہو جائے گا, اس لیے کہ قرآن اپنے اندر جو معانی رکھتا ہے, جو مطالب رکھتا ہے, جو گہرائی رکھتا ہے, جو بصیرت رکھتا ہے. یہی ایک آیت کو لے لو, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا, فرمایا کہ ساری دنیا کے مددگاروں کو بلا لو, معین کو بلا لو, تعاون کرنے والوں کو. دوسری جگہ فرمایا سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو اور سارے درختوں کو کاٹ کاٹ کر اقلام اور قلم بنا لو, اور پھر اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کرو, تمہاری قلمیں ختم, تمہاری روشنائی ختم, ساری چیزیں ختم ہو جائے گی, اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ چلو قرآن نے بول, کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی ذات لامحدود ہے اور بندہ محدود ہے. محدود کہتے ہیں کس کو, وہ بھی سمجھے, محدود کس کو کہتے ہیں؟ محدود کا معنی ہوتا ہے جس کی بدایا بھی ہو, جس کی نہایا بھی ہو. میری اور آپ کی ایک بدایا ہے کہ ہم ماں کے پیٹ سے آئے, یہ ہماری ابتدا ہے, اور قبر پر ہم چلے جائیں گے, یہ ہماری نہایا ہے. اس کے بعد قبر سے پھر ایک دوسری دنیا شروع ہوتی ہے, تو پھر آخرت کی طرف ہم چلتے ہیں. تو جس کی ابتدا ہو, جس کی انتہا ہو, وہ محدود ہوتا ہے. اب تعالیٰ جل شانہ و من والہ کی ذات وہ ہے کہ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. جیسے اللہ کی ذات کے بات میں یہ مسئلہ ہے, اس کی صفت کے بات میں بھی یہی مسئلہ ہے. جب یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے, میں موتے الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ورنہ یہ دقیق مسئلہ ہے, میں بہت موتے الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی ایک صفت لے لو, اور وہ ہے صفت رزاق. اللہ رزق دینے والا ہے, یہ لامحدود صفت ہے. اب اس کے رزق کا تعلق بندے سے بھی ہوا, اس کے رزق کا تعلق حیوان سے بھی ہوا, اس کے رزق کا تعلق سمندر کی مچھلیوں سے بھی ہوا, اس کے رزق کا تعلق زمین کے کیڑوں مکوڑوں سے بھی ہوا, اس کے رزق کا تعلق جنگل کے جانوروں سے بھی ہوا. یہ تمام کو رزق دیتا ہے, پھر زید کو دیا, بکر کو دیا, خالد کو دیا, عمر کو دیا, اور پھر اس کے علاوہ رزق کی مختلف چیز ہیں, اور پھر وہ ہر لمحہ دیتا رہتا ہے. اب آپ لکھو گے تو کتنا لکھو گے, قیامت کا سویرا ہو جائے گا. اللہ کی ایک صفت رزاقیت پر ہم نہیں لکھ سکتے, تو چلے جائے کہ دوسری صفات خداوندی پر ہم کچھ کہہ دیں. اسی لیے میں اکثر ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں, میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا, یہ بیماری مجھے آ گئی, فلاں مجھ سے ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ دو کاغذ لے کر بیٹھو, اور ایک کاغذ پر تمہاری پیدائش سے جتنی نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہے اس کو لکھنا شروع کرو. پیپر پورا آپ کا بھر جائے گا لیکن نعمتیں پوری نہیں ہوگی. دوسرے کاغذ پر آپ پر آنے والی مصیبت کو لکھنا شروع کرو, دو پانچ دس لکھو گے اور مسئلہ ختم ہو جائے گا. معلوم ہوتا ہے سبقت رحمتی غضبی, آخرت میں ہے تو دنیا میں بھی ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غصے کو غالب, اللہ کی نعمت یہ حالات کے اوپر غالب ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کا غلبہ ہے. اتنی نعمتیں دی ہے, اتنی نعمتیں دی ہے. صرف اپنی باڈی کو دیکھ لیں, اپنی ذات کو دیکھ لیں کہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں عطا فرمائی, جس کے اندر روشنائی, جس کے اندر روشنی عطا فرمائی, اور پھر اس کو بڑی حفاظت سے کھدے میں رکھا اور اس کے اوپر بڑا سینسیٹیو پردہ رکھا, اور ایسا پردہ کہ معصوم بچہ ہے, ناسمجھ بچہ ہے, لیکن اس کو بھی یوں انگلی کرو تو فوراً پردہ نیچے گر جاتا ہے. یہ پردے کو ہلانے والی اللہ ہی کی ذات. اسی لیے عجیب و غریب مسئلہ حضرت الامام محمود غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے, اور اس کے رونے پر ماں کبھی اس کو دودھ پلاتی ہے, اور اس کے رونے پر ماں کبھی اس کو دوا پلاتی ہے, اور اس کے رونے پر کبھی ماں نیپی دیکھ کر اس کو تبدیل کرتی ہے, اور اس کے رونے پر کبھی ماں اس کو گہوارے میں ڈال کر کے سلا رہی ہے, اور اس کے رونے پر کبھی ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیا کرتی ہے. رونا ایک ہی طرح کا ہے, الگ الگ طرح کا نہیں ہے. وہ دودھ پر رو رہا ہے وہ بھی اسی طرح کا, اور تکلیف پر رو رہا ہے وہ بھی اسی طرح کا, بیماری پر رو رہا ہے وہ بھی اسی طرح کا, نیند کے غلبے سے رو رہا ہے وہ بھی اسی طرح کا. تو پھر ماں کی سمجھ میں کیسے آیا کہ ابھی دودھ کی ضرورت, ابھی دوا کی ضرورت, ابھی گہوارے کی ضرورت, ابھی سلانے کی ضرورت, یہ ماں کی سمجھ میں کیسے آیا؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بچے کے رونے پر رب تعالیٰ ماں کے دل پر باتوں کو القا کرتا ہے, ولو کانت کافرہ, چاہے اس کی ماں کافرہ ہی کیوں نہ ہو. بہرحال ماں کے دل پر اللہ تعالیٰ یہ القا کرتا ہے کہ اس وقت اس کو دودھ کی ضرورت ہے, دودھ پلا, اس وقت اس کو جو ہے تکلیف ہے, بیماری ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اس کو دوا پلا, اور اس وقت جو ہے اس پر نیند کا غلبہ ہے تو اس کو گہوارے میں ڈال دے تاکہ یہ سو جائیں. تو حقیقت حال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے خدا پاک کی قسم کہ ہمارے بچپن کے اندر جب ہماری زبان بولنے پر قادر نہیں تھی, ہماری ضرورتوں کو اللہ جل شانہ نے ماں کے قلب پر القا کر کے پورا کر دیا. اگر اسی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اس طرح کی بے شمار نعمتیں, تو ایک کاغذ پر آپ اپنے سارے رب کی جو نعمتیں ہیں اس کو شمار کرتے چلے جائیں, آپ کتنی عظیم نعمت, دماغ کتنی عظیم نعمت ہے, اور جو ہے زبان کتنی عظیم نعمت ہے, اور دونوں کان کتنی بہت بڑی نعمت ہے, دونوں پاؤں ہیں, دونوں ہاتھ ہیں, سمجھنے والا دل ہے جو تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا. اور حکیم الامت حضرت عبد الثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ایک جگہ فرمایا کہ سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ دونوں مستقل نعمت ہے, اس لیے کہ سانس اندر جائے اور باہر نہ نکلے تو بھی انسان مر جائے گا, اور اگر باہر آئے اور اندر نہ جائے تو بھی انسان مر جائے گا. معلوم ہوتا ہے سانس کا داخل ہونا بھی نعمت ہے اور سانس کا نکلنا بھی نعمت ہے. یہ تمام نعمتوں کا تعلق رب تعالیٰ کی صفت رزاقیت سے ہے, صفت عطا سے ہے. آپ لکھنا چاہو کتنا لکھو گے اور کب تک لکھتے رہو گے؟ اسی کو قرآن کریم میں تعالیٰ نے فرمایا لو کان البحر مداد لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مددا. فرمایا ساری دنیا کے سمندر اور ساری دنیا کے قلم کو ملا کر کے اللہ کے کلمات کو اگر تم لکھنا چاہو تو نہیں لکھ سکتے ہو. یہ ہے اللہ کی ذات, یہ ہے وہ اللہ کی ذات جس کو ہمیں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا ہے. ہمارے بچوں کے ذہن کنفیوز ہو چکے ہیں, ان کے دماغ کو صاف کیا گیا ہے اس طرح پر کہ اللہ کی محبت کو نکال کر, معرفت کو نکال کر غیروں کی محبت کو بھرا جائے. ایسے وقت میں ہمارے بچوں کے شکوک جو ہیں وہ خروج انل ایمان ہے. ہم اس مسئلے کو نہیں جانتے, بچے کو ایمان کے باب میں, عقائد کے باب میں ذرا سا بھی شبہ پیدا ہو گیا کہ ہمارا بچہ ہم کو پوچھ رہا ہے ابا جی اللہ کہاں ہے ہمیں بتاؤ, معلوم ہوتا ہے اللہ کے باب میں شک ہو گیا. اب اس کا نام چاہے محمد ہو, چاہے زید ہو, بکر ہو, خالد ہو, لیکن دل سے اس کا ایمان رخصت ہو چکا ہے. ہمیں یہی وہ باتیں ہیں جو اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے بہت موتی زبان میں ابھی ہمارے ہندوستان میں ایک جگہ اللہ کی اور غیر اللہ کی تعریف کی. میں نے کہا ایمان کی تعریف یہ ہے کہ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ, یہ ایمان ہے. جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ یہ ایمان ہے, اور جس کا کھاؤ اس کا نہ گاؤ یہ کفر ہے. دے رہا ہے وہ اور ہم دوسروں کے گیت گا رہے ہیں, دوسروں کی تعریف کر رہے ہیں, یہ کفر ہے. اور اللہ کا کھا رہے اور اللہ ہی کے گن گاتے رہیں یہ ایمان ہے. یہ بہت موتی سی سادہ سی زبان ہے سمجھانے کے لیے. تو خیر بہرحال میرے بھائی ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ تعالیٰ جل شانہ کہ یہ جو آخری آیات اس بچے نے پڑھی یہ ایک ایسی آیات ہے کہ اس پر اگر تفسیر کی جائے تو بہت لمبا وقت درکار ہے, لیکن میں نے کچھ ذہن میں بات آئی تو اذا جاء نصر اللہ والفتح پر سوچا کہ لاؤ اس سے ایک دو سبق جو نکل رہے ہیں امت مسلمہ کو, جو قرآن کریم کی یہ سورت, اس سورت کا نزول کب ہوا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے فتح میں, اور اس موقع پر اس سورت کا نزول ہوا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, جب اذا جاء نصر اللہ, اللہ کی نصرت کو دیکھو, اذا جاء نصر اللہ والفتح اور فتح کو دیکھو, ورأيت الناس اور پیغمبر جب آپ لوگوں کو دیکھو کہ يدخلون في دين الله افواجا, فوج در فوج, جماعت در جماعت اسلام کی طرف دوڑ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں, تو آپ کا مشن کیا ہوگا؟ اب آپ کیا کرو گے؟ آپ کا کام کیا ہوگا؟ فی تسبح بحمد ربک واستغفر, تسبیح کرو, اللہ کی حمد کرو اور استغفار کرو. قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے دو جگہ پر دو آیات ارشاد فرمائی. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبح باسم ربک العظیم, اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلى. دو آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آیتوں پر عمل کیا اور ایک کو رکوع میں رکھا اور ایک کو سجدے میں رکھ لیا. فسبح باسم ربک العظیم جو ہے اس کو رکوع میں رکھا, اور سبح اسم ربک الاعلى اس کو جو ہے سجدے کے اندر رکھ لیا. تو دونوں آیتوں پر عمل کیا, ایک کو رکوع میں اور ایک کو سجدے میں رکھا. حضرات صوفیہ میں ایک اختلاف ہے, اور وہ اختلاف یہ ہے کہ انسان کی خواہش انسان کے بدن میں رہتی کہاں ہے. یہ بحث حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چشتیہ کا یہ کہنا ہے کہ انسان کی خواہش یہ انسان کی ناف کے نیچے رہ جائے, اور نقشبندیہ کا یہ کہنا ہے کہ انسان کی خواہش انسان کے سر میں رہتی. متاخرین میں ایک شخصیت پیدا ہوتی ہے جس کے پاس چشتیت بھی ہے, نقشبندیت بھی ہے, سہروردیت بھی ہے, قادریت بھی ہے, تمام سلاسل سے وہ متصف ہے, اور وہ ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, جو عجیب و غریب شخصیت تھی, اور اب تعالیٰ نے دین اکبری کو ختم کرنے کے لیے اس ذات کو پیدا کیا. مجدد کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ مجدد جو وقت پر پیدا ہوا اور تصوف کو جاری کر دیا, مجدد اس کو نہیں کہتے. ہر دور کے تقاضوں میں فساد کو دور کرنے کے لیے جو پیدا ہوگا اسے مجدد کہا جائے گا. اسی لیے ضعیف اور موضوع روایتوں کا دور تھا تو تعالیٰ نے امام بخاری کو پیدا کر دیا, یہ اس زمانے کا مجدد ہے. اور اگر آپ امام بخاری کی زندگی پر غور کریں میرے بھائیوں, ہمیں تو نسبتیں ہی کہاں رہی بزرگوں سے, کتابوں سے ہمیں کہاں نسبتیں رہی. ہم تو یہ سوچتے ہیں یہ دو پانچ دس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ہو گیا, ہمیں کہاں علم سے نسبت, قرآن سے نسبت, علماء سے نسبت, بزرگوں سے نسبت, ہمیں کہاں نسبتیں رہی ہیں. امام بخاری کی شخصیت اگر آپ پڑھو گے تو آپ کا پردادا مجوسی ہے, محمد ابن اسماعیل کا پردادا مجوسی ہے, آتش پرست ہے, آپ کا پجاری ہے. لیکن اب تعالیٰ جب اس دین کو آباد کرنا چاہتا تھا اور حدیث کے باپ میں مجدد پیدا کرنا چاہتا تھا تو آپ کے پجاری کے مکان میں اللہ نے پیدا کر دیا. یہ عجیب و غریب ہے اب تعالیٰ کی جو ہے عنایتیں ہیں کہ ایک آنکھ کا پجاری ہے اور اس کا بیٹا ایمان لا رہا ہے اور اس کا پوتا جا کر کے اتنا بڑا محدث بن رہا ہے. یا تعالی جل شانہ ہم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہے توحید والا مل گیا سنم خانے سے, توحید والا مل گیا سنم خانے سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس سے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے, اب تعالیٰ اس کی نسلوں میں محدثین پیدا کر دیتا ہے, مفسرین پیدا کر دیتا ہے, اولیاء اللہ پیدا کر دیا کرتا ہے. بہرحال امام, اور پھر عجیب و غریب ایک بات اور رہی کہ بخاری جب پیدا ہوئے, محمد جب پیدا ہوئے تو آنکھوں سے نابینا ہے اور 2 سال تک مکمل بلائنڈ ہے, مکمل نابینا ہے, اور 2 سال کے بعد پھر آپ کو بینائی ملتی ہے اور پھر رب کریم وہ بینائی عطا کرتا ہے کہ ظاہری آنکھیں تو دیکھنے ہی والی تھی لیکن اندر کی آنکھیں بھی دیکھنے والی تھی, بصارت بھی ملی اور بصیرت بھی ملی, ظاہری بینائی بھی ملی باطنی بینائی بھی ملی, اور اب تعالیٰ نے اس کو دنیا کا امام بنایا. آج عرب ہو یا عجم ہو, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے اوپر یقین کامل نہ رکھتا ہو, بلکہ مدرسوں میں مشہور ہیں کہ اگر کسی روایت پر یوں کہہ دیا جائے کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے تو آنکھ بند کر کے اسے قبول کر لیا جاتا ہے, اس پر کوئی کلام نہیں کیا جاتا, اس پر کوئی ایج پیج باتیں نہیں ہوا کرتی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا نزول کب ہوا, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فتح مکہ کا مسئلہ ہوا, اس موقع پر اس سورت کا نزول ہوا, اور اس سورت میں چند ہدایات دی گئی, چند باتیں کہی گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو قرآن میں 2 آیتیں ہیں, فسبح بسم ربک العظیم, اس کو آپ نے رکوع میں رکھ لیا, اور سبح اسم ربک الاعلی, اس کو آپ نے سجدے میں رکھ لیا. اب صوفیہ بحث کر رہے ہیں کہ بھائی انسان کی خواہشات رہتی کہاں ہیں, چشتیہ کہتے ہیں ناف کے نیچے, نقشبندیہ کہتے ہیں اس کے دماغ میں خواہشات ہیں, یہی سے سارے خواہش کی باتیں چلا کرتی ہے. مجدد صاحب بعد میں آئے جس کے پاس دونوں سلسلے تھے اور دونوں نسبتیں تھیں, انہوں نے فرمایا جھگڑنے کی ضرورت نہیں, اختلاف کی ضرورت نہیں, حقیقت یہ ہے کہ خواہش کا سر جو ہے وہ تو دماغ میں ہے اور اس کا دھڑ جو ہے وہ ناف کے نیچے, اور یہ ایک مجسم ہے, گویا کہ خواہشات جو ہیں وہ یہاں سے یہاں تک ہے. اسی لیے کبھی انسان کا پیٹ خواہش کی طرف دوڑتا ہے اور حرام روزی کے لیے, اور کبھی انسان کا دماغ خواہش کے ساتھ دوڑتا ہے تو وہ زنا کی طرف چلا جاتا ہے. یہاں سے پلان بنتے ہیں اور یہاں سے حرام کھانے تیار ہوتے ہیں. تو بہرحال یہاں اس کا سر ہے اور یہاں اس کا دھڑ ہے. اب آگے سنیں مجدد صاحب کی تحقیق, فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہاں توازو کے ہاتھ بندوا کر اس خواہشات کو دبانے کا حکم دیا, یہاں جو خواہشات ہیں اس کو دبانے کا حکم دیا. اب آج مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ امام صاحب جب رکوع میں گئے, مصلی صاحب جب رکوع میں گئے اور اس نے کہا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, اس کے بعد کہہ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہ نے تیری تعریف کو سن لیا. ترجمہ کیا ہوتا ہے, سمیع اللہ, یسمعو نہیں ہے, سمیع اللہ, اللہ نے تیری تعریف کو سن لیا. کون سی تعریف سنی اللہ, فرمایا وہ جو تو ابھی کہہ کر آیا نا سبحان ربی العظیم, وہ جو تو اللہ کی تعریف کر کے آیا اس تعریف کو اللہ نے سن لیا. اچھا جیسے ہی اس نے سنا کہ اللہ نے میری اس تعریف کو سن لیا تو اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ جب وہ سن ہی رہا ہے تو مزید اس کی تعریف کیوں نہ کروں. نبی نے فرمایا اور تعریف کر لے, ربنا ولک الحمد, اے اللہ ساری حمد تیرے ہی لیے, ساری تعریف تیرے ہی لیے ہیں. اب یہاں جو خواہشات بہتی ہوئی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں جاؤ اور سجدے میں جا کر اپنی پیشانی کو رگڑو اور سبحان ربی العالی سے اس کی بلندی کو بیان کرو تاکہ یہ جو سر یہاں بیٹھا ہوا ہے خواہشات کا وہ اس توازو کے ذریعے سے ختم ہو جائے. تو یہاں کے توازو سے دھڑ کو ختم کیا اور یہاں کے توازو سے سر کو ختم کیا. اشارہ فرمایا اگر تو حقیقتاً اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اختتام صلات پر تو مستجاب الدعوات ہو جائے, اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا. تو ایسا بن جائے گا سلام پھیرنے کے اوپر کہ اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا, تو جو مانگے گا اللہ تجھے عطا کرے گا. شرط یہ ہے کہ اس تصور کے ساتھ تو نماز پڑھے. ہمارے تو تصور ہی کچھ اور ہے نماز کے اندر, نہ سبحان ربی العظیم پر اس کی عظمت ہے, نہ سبحان ربی العالی پر اس کی علو اور بلندی ہے سر کے اندر, نہ ربنا لک الحمد پر اس کے حمد سے متعلق کوئی دل کے اندر بات آتی ہے, نہ تحیات للہ والصلوات والطیبات کے اندر وہ نبی کے مزائل ہمارے سامنے آتے ہیں جو معراج کے سلسلے میں ہوئے, اور نہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہمارے ذہن سے گزرتا ہے. بس ایک رسمی نماز ہے جو ہماری چل رہی ہے. اسی بنیاد پر ہم نماز کے بعد جب دعا کرتے ہیں فضل خداوندی ہے کہ وہ قبول کر لیتا ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دعا قبولیت کے لائق آئے, چونکہ ہمیں تقرب ہی نہیں ملا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظ میں ایک عجیب و غریب بات لکھی, فرمایا ساری عبادات جب اللہ نے دنیا میں دی, ایمان جیسا ایمان اس کے لیے اوپر نہیں بلایا, اور روزے کے لیے اوپر نہیں بلایا, اور زکات کے لیے اوپر نہیں بلایا, اور حج کے لیے جو عاشقانہ عبادت ہے اوپر نہیں بلایا, تو نماز میں کون سے سرخاب کے پل لگے ہوئے تھے کہ اس کے لیے سفر کرا دیا. فرمایا نماز کے لیے سفر نہیں ہوا, سفر تو اس لیے ہوا ہے کہ آسمانی دنیا بتانا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, چونکہ اس کی آنے والی امت یہ سائنس میں قدم رکھنے والی ہے, اس کی آنے والی امت ٹیکنالوجی میں قدم رکھنے والی ہے, تو اس کو آسمانی دنیا بتانا ہے تاکہ آسمانی دنیا سے اس نبی کی باتوں کے ذریعے سے یہ سائنس والے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ لیں, بلکہ وہ یہ سمجھ لیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اوپر جانے سے پہلے بائی پاس کیا گیا, سینہ چیرا گیا, قلب اطہر کو دھویا گیا, نہ کوئی مشین ہے, نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ ہے, نہ کوئی اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی دوائیاں استعمال ہوئی. امت کو بتا دیا کہ تمہاری ساری ٹیکنالوجی تابع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلا بائی پاس اس کا ہوا, اور ایک مرتبہ نہیں ہوا, چار مرتبہ ہوا. اللہ کے حبیب کی زندگی میں چار مرتبہ سینے اطہر کو چیر کر قلب مبارک کو نکال کر اور وہیں آسمانی دنیا میں جب آپ تشریف لے گئے تو بڑے اشکالات رہے کہ اوپر آپ کے بگولے ہیں اور کیسے اوپر پہنچے, تو تمہارا راکٹ کیسے اوپر اب جا رہا ہے, تمہارے ہوائی جہاز اب کیسے اوپر جا رہے, تم 35,000 فٹ کی بلندیوں پر کیسے جا رہے, تمہارا دعویٰ ہے چاند کے اوپر جانے کا, آج تک تم پلاٹ کا کوئی نقشہ لے کر وہاں سے نہیں آئے, آج تک وہاں کے اوپر حالات کو لے کر کے کچھ نہیں آئے, صرف ایک بیان ہے کہ چاند پر گئے. ہم یہ کہتے ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو وہاں کا نقشہ لے آؤ. آج تو کیمروں کی دنیا عام ہو چکی ہے, تم سارے کیمروں وہاں لے جاتے ہو, تو وہاں کی دنیا کے فوٹو تو لے کر کے آ جاؤ تاکہ ہمیں یقین ہو جائے. تاہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی تو چاند سے اوپر گیا ہے. تو چونکہ یہ امت سائنس پر جانے والی تھی, یہ امت ٹیکنالوجی پر جانے والی تھی, اس لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ اس کے نبی کا مقام اس سے بھی اونچا ہو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بنیاد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آسمانوں پر ہوا, اور جب آسمانوں پر ہوا تو بھائی کسی کے قریب جائیں اور محبوب اپنے محب کو اپنے قریب نہ بلائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب کریم نے اپنے بھی قریب بلا لیا. ثم دنا فتدلا فقان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى, بالکل قریب بلا لیا. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آئی. www.attableague.com اللہ تو نے جو مجھ کو مقام دیا یہ میری امت کو کب ملے گا؟ اور مسلم مسئلہ ہے کہ ہر شفیق باپ اپنے بیٹے کی ترقی کو سوچتا ہے, ہر شفیق استاد اپنے شاگرد کی ترقی کو سوچتا ہے, ہر شفیق شیخ اپنے مرید کی ترقی کو سوچتا ہے. شاید شاذ و نادر کوئی ہوگا مرید شیخ یا استاد یا جو طالب علم کی ترقی پر حسد رکھتا ہوگا, شاید کوئی ہوگا, ورنہ ہر استاد ہر شیخ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اور ترقی کرے, میرا شاگرد ترقی کرے, میرا مرید ترقی کرے. تو جب دنیا کے استادوں کا یہ حال ہے، دنیا کے باپوں کا یہ حال ہے، دنیا کے شیخ کا یہ حال ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، جو رحمتوں بھرا دل لیے ہوئے تھے، آج کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میری امت کو یہ مقام کب ملے گا جو مجھے ملا ہے؟ تو تعالی علیم بذات الصدور ہیں، اس ذات اقدس نے اپنے پیغمبر کے اس خیال پر نماز عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ محبوب تو غم نہ کر، میں تیری امت کو وہ عمل دے رہا ہوں کہ اگر وہ اس سرزمین پر رہتے ہوئے دنیا میں نماز پڑھیں گے اور پیشانی سجدے میں جب رکھیں گے تو ان کو وہی مقام نصیب ہوگا جس جو تجھے اس وقت نصیب ہوا ہے، اور نبی کی زبان پر اس کو کہلوایا ان العبد يتقرب الى الله تعالى بالسجود، بندہ جو ہے وہ سجدے کے اندر اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ توازو والی زندگی اگر ہمارے پاس نماز کے ذریعے سے، یہی تو وجہ ہے کہ نماز آئی ہے اسی لیے تاکہ زندگی میں توازو آئیں، عاجزی آئیں، انکساری آئیں، اسی لیے ہماری نماز آئی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہماری نمازوں نے ہمیں توازو پیدا نہیں کی۔ میں نے ابھی ایک جگہ بخاری شریف کے ختم کے موقع پر کہا کہ جو نبی اتنے اونچے معراج پر گیا اور اتنے بلند سفر کے اوپر گیا، لیکن اسی نبی کو صبح میں دیکھو تو ایک غریب کے ساتھ نیچے بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا ہے۔ میرا اور آپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ ذرا اونچی گاڑی مل جائے اور ذرا پیسوں کا ڈھیر تھوڑا سا آ جائے اور شاندار اگر ہمیں جو ہے مکان ہمارا ہو، تو اس صورت میں ہم غریب تو درکنار، میڈیم ورگ کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھانے کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارا ایک مقام ہے، کہتے ہیں ہمارا ایک مقام ہے، اور وہ نبی معراج میں گیا، اس سے اونچا سفر کسی کو نصیب نہیں ہوا، نہ انبیاء کو نہ اولیاء کو، کسی کو نصیب نہیں ہوا، لیکن وہی نبی صبح کو غریب کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا۔ بلکہ روایتوں میں فرمایا گیا کہ آپ نے تو اس آدمی کے ساتھ بھی بیٹھ کر کے کھانا کھایا، کون آدمی؟ جس کے ہاتھ میں بیماری تھی، جس کے ہاتھ میں بیماری تھی، جزام کی بیماری، گوشت جھڑنے کی بیماری۔ ہاں امت کو منع کیا کہ تم نہ کھانا اس کے ساتھ، تم نہ کھانا، لیکن نبی خود ایک پلیٹ میں بیٹھ کر جزام والے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ جتنا ایمان میرا مضبوط ہے تمہارا مضبوط نہیں ہے، کل کو تم یوں کہو گے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے مجھے ہو گیا، تمہارا ایمان خراب نہ کرنا، میرا ایمان مضبوط ہے کہ کرنے والی ذات اللہ ہی والی ہے۔ تو امت کو تو یہ کہا کہ تم نہ کھانا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو جزامی کے ساتھ، جس کو پٹ کی بیماری کہا جاتا ہے، گوشت جھڑتا ہے، آپ اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، اور روایتوں میں یہاں تک فرمایا کہ مزلے پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور ایک عورت، وہ بھی کوئی کامل العقل نہیں بلکہ اس کی عقل کا فقدان تھا، اور یوں سمجھیے کہ آدھی پاگل جیسی عورت تھی، اور وہ آئی اور حضرت مزلے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس عورت نے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے۔ تو حضرت ایک طرف ہو گئے، صفے کھڑی ہے، اقامت ہو چکی ہے، تکبیر کہی جا چکی ہے، بلال حبشی نے اپنی تکبیر کو پوری کر لی ہے، اور اللہ کے نبی بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اس عورت کی، اور نہ معلوم وہ کیا کہتی رہی آپ سے، کیا باتیں آپ سے ہوتی رہی بہت دیر تک۔ کوئی برداشت کر لے گا یہاں؟ اقامت ہو جائے اور امام صاحب تین منٹ تاخیر کر لے، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ آپ انداز لگائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، بہت دیر تک آپ اس عورت سے باتیں کرتے رہے، اور جب بات پوری ہوئی تو پھر حضرت مصلی پر تشریف لائے۔ بخاری شریف میں کہ آپ مصلی پر پہنچے، اقامت پوری ہو گئے، اور ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کام ہے، ان لی الیک حاجہ، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ حضرت وہاں سے ہٹ کر ایک طرف گئے، بہت دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے۔ کتنی دیر باتیں کی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کھڑے کھڑے ہم تھک گئے، اور صحابہ کی قوت اور طاقت، اور پھر وہ یہ کہیں کہ ہم تھک گئے، وہ ہماری طرح ضعیف نہیں تھے، وہ ہماری طرح کمزور نہیں تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا المؤمن القوی حب الى اللہ تبارک و تعالی من مؤمن الضعیف، قوی اور طاقتور مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے ضعیفوں کے مقابلے میں۔ اور ہم نے اپنے آپ کو نہ معلوم کیا کیا کھا کھا کر، ایران پوران کا بھر بھر کر، کولا اور فلاں اور پیپسی اور یہ وہ، اپنے پیٹ کو خراب کر دیا۔ اللہ کو طاقتور مومن پسندیدہ ہے، کمزور نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قوت کے مطابق، اس لیے کہ مومن جتنا قوت والا ہوگا عبادت میں اتنی جان ہوگی. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے متعلق بہت مشہور ہے، بہت مشہور بات ہے. ہندوستان میں آریہ سماج ایک ہندو کا ایک مذہب ہے، اس کا بانی تھا دیانند سرسوتی. مناظرے بہت کرتا تھا حضرت سے، اور حضرت بھی اس کو ددا شکن جواب دیتے تھے. تو رات میں پہنچے، اور حضرت کے جو شاگرد تھے وہ وہاں شرائط طے کرنے گئے کہ بھئی کل کو جو مناظرہ ہے تو اس کی یہ شرطیں رہی گئی. تو وہاں دیکھا کہ وہ کمبخت جو ہے وہ ڈھیر سارا کھانا لے کر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المومن یاکل فی میعن واحد والکافر یاکل سبعۃ امعاء. مومن ایک انتری سے کھاتا ہے، کافر سات انتریوں سے کھاتا ہے. یعنی مومن بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے، کافر بغیر بسم اللہ. مومن خشیت خداوندی کے ساتھ کھاتا ہے، کافر بغیر خشیت کے کھاتا ہے، اس لیے وہ زیادہ کھاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی سات انتریاں ہماری ایک ہی، یہ مطلب نہیں ہے. بنایا تو اللہ کو سب نے ایک، لیکن قلت و کثرت کی طرف اشارہ فرمایا کہ مومن کم کھانے والا ہے اور وہ بہت زیادہ کھانے والا ہے. تو شاگردوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت کھا رہا ہے، آپس میں بات کرنے لگے کہ اگر کل کو اس نے چیلنج کیا کہ ہمارا مناظرہ کھانے پر ہوگا تو حضرت نانوتوی تو ہار جائیں گے، اس لیے کہ حضرت تو پاؤ چپاتی کھاتے ہیں، تو ہار جائیں گے. آ کر کے حضرت کے سامنے بات رکھی کہ حضرت ہم گئے شرائط کو لے کر کے، وہ تو اتنا ڈھیر سارا کھا رہا تھا، حضرت ہمارے دل میں خیال سا گزرا کہ اگر کل کو کھانے پر آپ سے مقابلہ ہوا تو حضرت وہ کامیاب ہو جائے گا اور آپ ہار جائیں گے. تو حضرت نے فرمایا، ارے تم لوگ بھی عجیب ہو، اگر وہ کھانے پر مجھ سے مقابلہ کرے گا تو میں اپنی بھینس کو آگے کر دوں گا، اس لیے کہ بہت کھانا حیوانی صفت ہے، بہت کھانا یہ حیوانی صفت ہے. اور پھر اگلا جملہ سنو، حضرت فرماتے ہیں میں یوں کہوں گا کہ اس کو بھی ایک کمرے میں بند کر دو کھانا پیے دیے بغیر، مجھے بھی ایک کمرے میں بند کر دو کھانا دیے بغیر، دو مہینہ اس کو بھی بند رکھو، دو مہینہ مجھ کو بھی بند رکھو، اگر وہ زندہ نکل آئے تو اس صورت میں میرا چیلنج ہے، لیکن میں دو مہینے کے بعد بھی زندہ نکلوں گا انشاءاللہ تعالی. فرمایا حضرت آپ دو مہینے کے بعد بھی بلا کھائے ہوئے زندہ رہیں گے. فرمایا مالک نے روحانی قوت اتنی عطا فرمائی ہے کہ پورا رمضان میں بغیر کھائے ہوئے بھی گزار سکتا ہوں، صرف سنت کے لیے ایک چپاتی کھایا کرتا ہوں. یہ ہمارے اقابر ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، جن کی زندگیاں سراسر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی. تو بہت کھانا یہ کوئی صفت ہو رہی ہے؟ یہ تو ایک حیوانی صفت ہے جو آج ہمارے اندر خوب کوٹ کوٹ کر کے آ چکی ہے، جس کی بنیاد پر ہم نے اپنی قوت کو ضعیف کر دیا اور کمزور بنا دیا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعالیٰ جل شانہ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح کا نزول جو فرمایا، تو اس میں نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جس مشن کو لے کر آئے، جس کام کو لے کر آئے، جب مکہ المکرمہ میں ایمان آ گیا اور یہاں جھنڈا ایمان کا کامیاب ہو گیا، تو اب اس صورت میں پوری دنیا میں ایمان جائے گا، آپ فکر نہ فرمائیں. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کرو. نبی کو کہا جا رہا ہے آخرت کی تیاری کرو. فسبح بحمد ربک فاستغفر، تسبیح کرو، تحمید کرو، استغفار کرو، وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو اس پر مجھے جو بات کہنا ہے، جو نصیحت ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ توبہ کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے، مانگنے کی طرف توجہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی استغفر اللہ فی الیوم مئۃ مرہ، میں سو مرتبہ روزانہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. دوسری روایت میں 70 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں. انہ لیغان علی قلبی، مسلم شریف میں ہے، میرے دل پر کچھ غبار سا آ جاتا ہے. نبی کے دل پر غبار کیا آتا؟ محدثین نے بہت کچھ اس پر لکھا کہ آپ کے قلب پر غبار کیا آتا. لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس بات لکھی ہے میں اس کو ذکر کروں. فرمایا کہ روزانہ ترقی درجات ہوتے جاتے تھے, بلندی ہوتی جاتی تھی, تو آپ اپنے کل کے مقام کو چھوٹا سمجھ کر کے کل اتنی عبادت نہ ہو سکی اس پر اللہ سے استغفار کیا. وہاں اتنی کمی کے اوپر جو کمی نہیں تھی اس پر بھی استغفار کا اہتمام تھا, اور ہم عاصی اور مجرم اور گنہگار ہونے کے باوجود ہمارے پاس جو ہے استغفار کا اہتمام نہیں. صحیحین کی روایت ہے اور وہ ہمارے دلوں کو ہلا دیتی ہے. اللہ کے حبیب ایک ایگزامپل اور ایک مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں. فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں نکلا اور بہت لمبا اس کو سفر ہے اور اونٹنی پر جا رہا ہے, کھانا پینا بھی اس کا سارا اونٹنی پر ہے. سواری کرتے کرتے وہ تھک گیا تو راستے میں دھوپ بھی بہت سخت تھی. ایک درخت آیا تو وہ تھوڑا سا آرام کے لیے اترا کہ لاؤ میں اپنی کمر سیدھی کر لوں, اور اونٹنی کو ویسے ہی چھوڑ دی تاکہ وہ چارہ چرتی رہے. اس کی آنکھ لگ گئی, تھکا ہوا تھا وہ سو گیا. بہت دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی, اس کو پیاس لگی ہوئی ہے, بھوک لگی ہوئی ہے. وہ اپنی اونٹنی کو تلاش کرتا ہے لیکن وہ جانور مل نہیں رہا ہے. اب کھانا بھی اسی پر ہے, پانی بھی اسی پر ہے, توشہ بھی اسی پر ہے. یہ پریشان حال ہے, ادھر دوڑ رہا ہے ادھر دوڑ رہا ہے, چاروں طرف دوڑ دوڑ کر کے تھک گیا. یہ اونٹنی اس کی نہیں مل رہی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے موت نظر آ گئی. یہ اسی درخت کے نیچے آ کر کے سو گیا. آنکھیں بند ہے, کمزوری آ چکی ہے, گلا خشک ہو رہا ہے, آنکھیں پھٹی جا رہی ہے, بے چین ہے اور سویا ہوا ہے کہ ابھی شاید موت ہو جائے, ابھی شاید موت ہو جائے. اور اتنے میں کسی کے چلنے کی آواز آئی. اس نے جو آنکھ کھولی تو اس کی اونٹنی موجود تھی. آپ کا کیسے مثال دے کر ان کو سمجھا رہے حضور, کیسے ایگزامپل دے کر کے ہم اس کو سمجھا رہے. اس کی اونٹنی موجود ہے, جیسے ہی آنکھ کھولی یہ جلدی جلدی کھڑا ہوا, پانی لیا اوپر سے فوراً پیا اور کھانا لیا اور کھانا کھا لیا. اللہ کے حبیب فرماتے جو موت کے منہ میں پہنچا ہوا تھا اس کو اس کی سواری کے مل جانے پر کتنی خوشی ہو رہی ہے. فرمایا گنہگار بندہ رب کریم کے سامنے جب معافی مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس سے زیادہ خوش تیرا مولا خود سے ہوتا ہے. جتنا وہ خوش ہوا اس سے زیادہ خوش اے مجرم تیرے آنے پر اور توبہ کرنے پر تیرا اللہ خوش ہوتا ہے. میں اس روایت پر اپنے بچوں کو بخاری اور مسلم میں کہتا ہوں کہ میرے عزیزوں آپ اس روایت پر غور تو کرو, زنا میں نے کیا, چوری میں نے کی, خواہشات میری پوری ہوئی اور حرام کاریاں میں نے کی, نہ معلوم کتنے گناہ میں نے کیے اور میری معافی پر خوش وہ ہو رہا ہے. حالانکہ خوش تو مجھے ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا, اللہ تیرا احسان ہوا تو نے مجھ کو معاف کر دیا, لیکن وہ کہہ رہا ہے میرے بندے میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ میں تجھے جنت سے نوازنا چاہتا ہوں, میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں. یہ تیرے باپ کی جنت ہے جس سے تیرا باپ نکلا ہے آدم, میں تجھے دوبارہ اس کے اندر لے جانا چاہتا ہوں. اس لیے میں تیری اس واپس آنے پر, تیرے توبہ پر, تیرے استغفار پر, تیرے رجوع الی اللہ کے اوپر میں خوش ہو رہا ہوں. تو یہ عظیم المرتبت دولت ہے توبہ, یہ عظیم المرتبت دولت ہے. اللہ جس کو نصیب فرما دے, جس کو رونا نصیب فرما دے, جس کو دو قطرے آنسو بہانا نصیب فرما دے. سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن, اس حدیث شریف کے تحت میں ایک اس انسان کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو تنہائیوں میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے, ففاض عینہ, اس کی آنکھیں بہہ پہ اپنے مولا کو یاد کر کے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھیں بہہ پڑی اور وہ فوراً رو پڑا کہ میرے مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے اتنی معاصی اور طغیانی اور بے حیائیوں کے باوجود تو نے مجھ کو یہ توفیق عطا فرمائی. تو حقیقت حال یہ ہے کہ اس سورت کے ذریعے سے تعالیٰ جل شانہ نے جہاں پیغمبر کو استغفار کا حکم دیا, توبہ کا حکم دیا, انہ کان توابہ کے ذریعے سے, وہاں اس امت کو بطریق اولا یہ حکم ملا کہ ہمیں رات دن اپنے رب کے سامنے استغفار کرنا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ استغفار کی دولت سے ہم بہت محروم ہو چکے ہیں, نہ رونا آتا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهيت الحجارة وشد القسوة, میں اس فیکٹری میں بننے والے اس انسان کی ایک حقیقت کو اللہ نے بیان کی کہ تیرا دل جو ہے وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا. اسی لیے ہمارے اقابر فرماتے ہیں اہل منا سے منسلک رہو, اللہ والوں سے منسلک رہو, حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اہل اللہ سے منسلک ہوتے ہیں، اللہ والوں سے منسلک ہوتے ہیں، بزرگوں سے منسلک ہوتے ہیں، 100% نہیں تو 50% تو اس کے دل کے اندر نرمی یقیناً پیدا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ یہ وہ دیا ہے جو ایک کے دل سے دوسرے کا دل اور دوسرے کے تیسرے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلتا چلا آیا. اور اہل اللہ کے قلوب یہ ہمارے دلوں کو جلانے والے ہیں، ہمارے دلوں کو جو ہے منور کرنے والے ہیں، روشن کرنے والے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اہل اللہ سے منسلک رہیں، اللہ والوں سے منسلک رہیں، ان سے تعلق رکھیں اور اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں. میں نے تو آج ایک جگہ بہت سارے علماء جماعت میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا آج کا تصوف کی حقیقت اپنے شیخ کے سامنے صرف خوابوں کا بیان کرنا رہ گیا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا اور یہ خواب دیکھا، اور حضرت آپ جنت میں اڑ رہے تھے اور آپ تہر رہے تھے اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا. یہی آج خلافت کی حقیقت رہ گئی اور یہی آج داری نسبتوں کی حقیقت رہ گئی. کسی مرید کے دل میں یہ نہیں آتا کہ لاؤ میں اپنے اندر کی کیفیت بیان کروں کہ مجھ میں حسد ہے، بغض ہے، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں. وہ بہت اچھا میسج کسی نے لکھا ہے جو میں نے کسی جگہ پڑھ لیا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ ایک سپیرے نے، سانپ کا پکڑنے والا جو مداری ہوتا ہے، اس سپیرے نے سانپوں کو پنجرے میں بند کر لیا اور سانپوں کو یوں کہا ضرورت نہیں تیری، اس لیے کہ انسان انسان کو دھسنے کے لیے کافی ہے. یعنی خود انسان انسان کو دھس رہا ہے، یہ سانپ اب تیری ضرورت نہ رہی. یہ دنیا کا حال ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دھس رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں. ہماری زبان جو ہے وہ سانپ سے زیادہ دمکیلی بنی ہوئی ہے، جہاں ہماری زبان سے غیبت ہے، لانتان ہے، ملامتیں ہیں اور نہ معلوم کیا سے کیا. کسی زمانے میں شعرا کا یہ حال تھا کہ وہ تخیلات کی دنیا میں کبھی کسی کو اٹھاتے تھے تو بلند مقام پر لے جاتے تھے، چھوٹا ہوتا تھا اس کو بھی بلند مقام. ایسے ایسے اشعار اس کے شان میں پڑھتے تھے، ایک مقام رفیع اس کو مل جاتا تھا. اور تخیلات کی دنیا میں کسی کو گرانے پر آتے تھے تو اس کے خلاف وہ اشعار کہا کرتے تھے کہ عزت والا بھی نیچے گر جاتا تھا. میں نے کہا شعرا کے تخیلات تو ختم ہو گئے، اب واٹس ایپ نے شعرا کی زندگی کو لے لیا ہے. یہ آج کل جو واٹس ایپ ہے نا، اس نے اسی کو لے لیا ہے کہ کسی کو نیچے سے اوپر لے جانا ہو تو اسی کے اوپر لکھ دو، بیچارے کی زندگی بھر کی عزت پامال کر دی جاتی. اور کسی کو ذلیل کرنا ہو یا کسی کو عزیز بنانا ہو تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بات چھیڑ دیا کرو. تو حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارے قلم سے بھی ہمیں اپنے آپ کے بچانے کی ضرورت ہے، ہماری زبان کو بھی بہت بچانے کی ضرورت ہے. مائل بے زمین قول اللہ ندی وکیل حقیق، ان سب کا اللہ کے پاس حساب ہونے والا ہے. ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اپنی زبان کو، اپنے قلم کو، اپنی باتوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے تخیلات کو، اپنے خیالات کو استعمال کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیری ذات سے خیر پہنچ سکتی ہے تو پہنچا، ورنہ اس کو روایتیں بھری پڑی ہے اس خود سے، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، نہ بولو تم، نہ بولو. تمہارا بولنا کسی کو ضرر پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں تو اس موقع پر وہ یہ کہتا ہے کہ غیبت کہاں، پکڑ کے لے آؤ، سینہ تان کر کے بیان کر دوں گا. تو کہاں سے پوچھ لو، فقہا کہتے ہیں خطرہ ہے اس کے ایمان کے نکل لے گا، اس لیے کہ اس نے حرام کام پر گویا حلال کا راستہ اٹھا لیا، تو خطرہ ہے کہ اس کا ایمان نہ نکل گیا. میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگیوں کو توبہ پر لانے کی ضرورت ہے. اللہ جل شان ہم تمام کو توبہ والی زندگی عطا فرمائے، رونے والی زندگی عطا فرمائے، رجوع الی اللہ والی زندگی عطا فرمائے، اور غلط زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل وسلم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ، گناہ کرتے کرتے ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، نہ آنسو بہتے ہیں، نہ رونا آتا ہے، نہ ندامت ہے اللہ، نہ افسوس ہے، بلکہ گناہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. تیرے حبیب نے کفار کے لیے جو صفت بیان کی تھی کہ وہ گناہ کر کے جیسے مکھی کو اڑا دیتا ہے، آج ہماری زندگی ایسی ہی ہو چکی. ہم نے گناہوں کو بہت معمولی سمجھ لیا. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہیں رہائی عطا فرما، غلط مقدمات میں ہیں نجات عطا فرما. بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ، یہاں ہمارے ملنے والے، تعلق والے، محبت کرنے والے ہمارے بھائی سلیمان تھے، اے اللہ وہ تیرے پیارے ہو چکے ہیں، اپنے معصوم اولادوں کو چھوڑ کر گئے ہیں، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما. آج مولانا سعید کا جو انتقال ہوا ہے، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما، مولانا غلام صاحب اور ان کے اہل عیال کو اللہ صبر جمیل عطا فرما، اللہ صبر جمیل عطا فرما، اللہ ان کے پسماندہ کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ، ہر ایک کو اس راستے پر آنا ہے، تیری طرف پہنچنا ہے، اس خاموش شہر کے اندر ہمیں سونا ہے جہاں رات بھی رات ہے اور دن بھی رات ہے. اے اللہ، سوائے تیری نعمتوں اور رحمتوں کے روشنی کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے. اے اللہ، اس قبر کی طرف ہم سب کو جانا ہے. اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کے طریقے سکھا دے، ہمیں اپنی زندگیوں کے حساب کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے تیرے پیارے ہو چکے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، متعلقین کی مغفرت فرما. اے اللہ، اہل و عیال کی، آل اولاد کی مغفرت فرما. اللہ ہماری نسلوں میں تادم حیات، تادم قیامت دین کو جاری و ساری فرما، شرور فتن سے اللہ پورے پورے حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی برحمتہ. www.untabligh.com, the reviver of